السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار مضمون اخلاق اور بد اخلاقی کا اگر کسی کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور بہت پٹ پٹ بولتی رہتی ہے تو اس کا علاج کیا وہ علاج بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت حذیفہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے اور سارے منافقین کے نام ان کے پاس تھے بہت راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس رہا کرتی تھی کبھی بھی گھر میں کوئی معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرتے ان کو کہتے تو وہ اپنے پیٹ میں رکھتے تھے کسی کو کہتے نہیں تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا تھا بس تو انہوں نے خود حضرت حذیفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت میری زبان جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں رہتی بہت سوچوں کہ نہ بولوں بہت سوچوں کہ بھی یہ نہ کہوں لیکن بس نکل جاتا ہے تو آپ نے اس کا علاج بتایا حذیفہ استغفار کی کثرت کرو یہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں معمولی سا بھی عالم ہوگا وہ حوالہ ڈھونڈ لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ تم جو ہے اب استغفار کی کثرت کرو اگر کسی کی ایسی عادت ہے بہت بولنے کی تو وہ خود کوشش کرے کہ میں نہ بولوں نہ بولوں نہ بولوں لیکن عادت پڑ گئی ہے اب یہ عادت جلدی جاتی نہیں ہے اس لیے یاد رکھنا کہ علماء نے لکھا ہے بعض مرتبہ کسی کو آپ جو ہے تلوار کا زخم لگا لو یا چاقو کا زخم لگا لو تو وہ زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم وہ کبھی بھی بھرتے نہیں ہیں زبان سے کسی کو زخم لگا لیا آپ نے کوئی بات کہہ دی وہ ہمیشہ اس کے دل کے اندر وہ بات رہتی ہے جب بھی آپ سامنے جاؤ گے تو آپ کی ساری باتیں جو ہے وہ تو بھول جائے گا لیکن وہ ایک ٹکڑا یاد رکھے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا یا مجھے فون پر یہ کہا تھا اس لیے اس کی دو تدبیریں ہیں ایک تدبیر تو یہ استغفار بہت کرو دوسرا یہ کہ کسی کے ساتھ نے اگر کچھ کہہ دیا معافی مانگ لو بھائی مجھ سے چوک ہو گئی تم مجھے معاف کر دینا بس اس تو گناہ نیچے نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کی عزت اور بڑھے گی بھی مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن بھائی معاف کر دینا تھوڑا سا میں جذبات میں تھا اور یہ بات میں نے کہی دی اس لیے اگر کسی کی زبان زیادہ چلے تو اس کے لیے استغفار آتا ہے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ بات بتائی تھی اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ذمہ داری دے دو حالانکہ یہ زبان جو ہوتی ہے نا یہ بند ڈبیا میں ہوتی ہے ہاں بند ڈبیا میں ہوتی ہے اور سارا بدن اس سے ڈرتا ہے سارا بدن کہتا ہے کہ ارے بھائی تو سوچ سمجھ کے بولنا جب تو بولے گی تو تیری پٹائی تو ہوگی نہیں ہماری پٹائی ہوگی سر بھی کہتا ہے ہاتھ بھی کہتا ہے بھائی تو جو ہے بند ڈبیا میں ہے بند سندوکتی میں ہے تجھے تو کوئی مارے گا نہیں لیکن ہماری پٹائی ہوگی اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اے اللہ میری زبان کی تو حفاظت کر اللہ تعالی ہم سب کے زبانوں کی شرمگاہوں کی آنکھوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین